NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Duizenden mensen liepen zaterdag in Den Haag mee in de Mars voor het leven en tegen abortus. Maar met hun mars hebben ze ook geld ingezameld voor een organisatie die juist het recht op abortus verdedigt. Hoe dat nou precies zit, dat bespreken we zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, de presidenten van China en Amerika ontmoeten elkaar op Bali. Dat in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Over die ontmoeting zometeen meer. We beginnen in de rechtbank in Den Haag. Want daar is de inhoudelijke behandeling bezig van de rechtszaak tegen de turnleraar van de 14 jaar oude Esmee uit Leiden. Die eind vorig jaar verdween en op Oudjaarsdag dood werd gevonden in een speelpark. Turnleraar Olivier van de G wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van het meisje. De rechtbank probeert een aantal vragen te beantwoorden, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Hoe zat die relatie in elkaar, wilde de rechtbank weten. Op welk moment heeft Olivier bedacht dat het wellicht geen gezonde relatie was, vanwege het leeftijdsverschil, vanwege het feit dat hij had kunnen weten en ook ondervond dat Esmee ook meer problemen had. Wat is het moment geweest dat hij besloot om haar in een parkje achter te laten? Wat is het moment geweest waarop hij besloot om sporen uit te wissen? Olivier van de G hoort vanmiddag welke straf tegen hem wordt geëist. Dan op Bali in Indonesië zijn de eerste regeringsleiders aangekomen voor de G20-top. En de Amerikaanse president Biden en de Chinese leider Xi Jinping die zagen elkaar daar voor het eerst sinds Biden president werd. China-correspondent Sjoerd den Daas. Bij het fotomoment schudden de twee wereldleiders elkaar al de hand. Wat zegt dat? Dat er in elk geval weer gepraat wordt. Xi Jinping zei dat ook in zijn opening statement. Hij zei, we hebben elkaar 2017 voor het laatst gezien. Toen was Biden natuurlijk nog geen president. Maar de mannen kennen elkaar op zich goed. Maar vanwege COVID, met name Xi, die het land niet uit durfde de afgelopen pak een beetje 3 jaar, is er geen ontmoeting geweest. En wat Xi zei is, ja, uiteindelijk is dit toch beter face-to-face dan dat we elkaar via de video zien of dat we met elkaar aan de telefoon hangen. Dus nee, wat dit zegt is dat er in elk geval gepraat wordt. Maar ik denk dat daar het meeste ook wel mee gezegd is. Ja, want hebben de presidenten ook al wat gezegd dan bij dat fotomoment? Ja, daarna zijn ze naar binnen gelopen in de zaal bij dat prachtige hotel overigens in Bali. Waar ze nu nog steeds zitten. Waarschijnlijk een uur of twee, misschien 3 uur samen van gedachten wisselen. Beide zonder mondkapje overigens. Alle andere mensen bij die meeting, ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, ook de Amerikanen wel. Ik denk dat dat een eis was van China. Maar die opening statements, ja, die waren eigenlijk heel realistisch. Hè. Vanuit Biden hoorde je, ja, we hebben allebei de verantwoordelijkheid om deze relatie goed te managen. Om onze verschillen ook een plek te geven. Nou, en dat hoorde je ook wel uit de mond van Xi. Uiteindelijk staan we op een kruispunt, zei Xi. De hele wereld kijkt naar ons. Wij moeten ervoor zorgen dat we het in elk geval op een bepaalde manier met elkaar kunnen vinden. In het belang ook van de vrede, de wereldvrede, zei hij daar ook bij. Ja, en nu zijn de twee dus in gesprekken. Wat zijn de verwachtingen van die ontmoeting verder? Nou ja, die zijn niet zo heel erg hoog gespannen. Dat die ontmoeting plaatsvindt is al heel wat ten tijde van grote meningsverschillen. Of het nou gaat om Xinjiang, om Hongkong, om Tibet. Of het nou gaat om Oekraïne, waar China impliciet toch de Russen blijft steunen. In elk geval Poetin niet tot de orde wil roepen. Noord-Korea zitten ze een klein beetje meer op één lijn. Maar ook daar een groot verschil van inzicht. Ja, en dat geldt nog veel meer voor Taiwan. Want China ziet als een interne aangelegenheid. Men wil Taiwan herenigen, zoals men dat hier noemt, met het Chinese vasteland. Nou, dat zijn wel echt de grote pijnpunten waar ze er vandaag absoluut niet uitkomen. Maar de hoop is wel een beetje dat ze in elk geval die verschillen een plek kunnen geven en in elk geval ervoor kunnen zorgen dat ze niet per ongeluk, een miscalculatie zou dat kunnen zijn, met elkaar in oorlog zouden komen. Sjoerd den Daas over ontmoeting tussen de Amerikaanse president Biden en de Chinese leider Xi Jinping. Dankjewel. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de bevrijde zuidelijke havenstad Gerson. Na een maandenlange bezetting door Rusland werd de stad vorige week heroverd door het Oekraïense leger. Zelensky zei tegen de mensen in Gerson dat zijn land klaar is voor vrede. Hij bedankte ook de NAVO en andere bondgenoten voor hun steun in de oorlog tegen Rusland. Volgens hem zijn de mobiele raketinstallaties die Oekraïne van Amerika heeft gekregen doorslaggevend geweest bij de bevrijding van Gerson. Energiebedrijf Vattenfall verhoogt per 1 januari de energietarieven voor klanten met een variabel contract. Klanten die qua verbruik boven het prijsplafond uitkomen gaan volgens de Telegraaf 30 euro per maand meer betalen. Het leven is het afgelopen jaar duurder geworden en dat heeft ook impact op jongeren. Meer dan de helft maakt zich zorgen over de stijgende prijzen en 1 op de 5 heeft thuis te maken met geldzorgen. Dat blijkt uit een peiling van UNICEF onder Nederlandse jongeren. Pensioenfonds ABP wil het grootste windmolenpark op de Noordzee gaan bouwen. Dat park moet 4 gigawatt elektriciteit opwekken, genoeg voor ruim 5,5 miljoen huishoudens. En in Den Haag is verzetsheld Rudy Hemmes overleden, dat meldt Omroep West. Hemmes was een van de laatst levende Engelandvaarders uit de Tweede Wereldoorlog en hielp onder meer mee om Tilburg te bevrijden. Rudy Hemmes was 99 jaar. Het NOS-journaal. In Turkije zitten tientallen mensen vast in verband met de aanslag in Istanbul van gisteren. Bij die aanslag, een explosie in een winkelstraat, vielen 6 doden en 81 mensen raakten gewond. 30 mensen liggen nog in het ziekenhuis, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Correspondent Mitra Nazar, wat is er bekend over de mensen die zijn aangehouden? Nou ja, de informatie die we tot nu toe hebben komt van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. En die zegt dat er 46 mensen zijn aangehouden, inclusief de vrouw van wie de regering zegt er zeker van te zijn dat zij de bom heeft geplaatst in deze drukke winkelstraat. Ze zou herkend zijn op beelden van bewakingscamera's en is vannacht dus opgepakt in een pand in Istanbul. En die andere 45 mensen, is onduidelijk wie dat zijn. En of die ook in hetzelfde pand zijn opgepakt. Maar er werd al wel heel snel allerlei details over deze vrouw bekendgemaakt. Dat ze Syrisch is. Dat ze Turkije illegaal zou zijn binnengekomen met als doel om een aanslag te plegen. Nou ja, dat is volgens de vertelling van de regering. Aanvankelijk zou zij zijn getraind door Koerdische milities in Syrië om deze aanslag te plegen. Deze minister is echt een hardliner binnen Erdogans regering. Dus zijn woorden zijn enorm fel. Maar deze aanslag is nog niet opgeëist. En als daar is het wachten nu natuurlijk wel op. Inmiddels zijn er ook wat tegengestelde berichten. Want een official van de regering zou nu ook hebben gezegd dat toch ook niet wordt uitgesloten dat er misschien toch een link is met Islamitische Staat. Dus je begrijpt een hoop onduidelijkheid nog. Ja, want eerder werd er nog naar de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK gewezen, toch? Ja, dat is nog steeds wel ook het hoofdverhaal hier, hoor. Maar dit komt nu net binnen dat er weliswaar wordt gedacht dat Koerdische milities hierachter zitten. Maar dat de deur naar andere opties nog niet helemaal dicht is. Dus ik denk dat we gewoon nog moeten wachten op meer details en meer feiten. Ja, precies. Jij bent vanochtend op de plek van de aanslag geweest. Hoe is de sfeer daar? Ja, ik ben er nog steeds op Istiklal. Het is heel gek, want dit is een hele drukke straat normaal gesproken. En het is opvallend rustig. De sfeer is heel erg gedempt. Er is een gedenkplek ingericht. Er worden bloemen neergelegd door voorbijgangers. Er komen om de havenklap regeringsofficials langs. De burgemeester van Istanbul. Er zijn Turkse vlaggen neergezet. Ik heb met winkeliers gesproken die het allemaal hebben gezien. Iedereen is in shock. Veel mensen hebben het van dichtbij gezien. Er is veel schade ook. Maar aan de andere kant vanmorgen ook weer alweer volop iedereen in de weer om alles te repareren, om nieuw glas te zetten in winkels die kapot waren gegaan. Het is allemaal nog heel vers hier, merk ik. Ja, Mitra Nazar in Istanbul, dankjewel. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een overeenkomst gesloten om het aantal asielzoekers dat oversteekt via het kanaal terug te dringen. VK-correspondent Fleur Launsbach vertelt wat de deal voor het Verenigd Koninkrijk betekent. Nou, dat ze meer geld gaan betalen, een hoger bedrag, zo'n 70 miljoen euro aan de Fransen. Zodat ze aan die kant van het kanaal meer officieren en autoriteiten in kunnen zetten om onder andere op de stranden ervoor te zorgen dat er minder boten met migranten en vluchtelingen kunnen vertrekken. Maar er komt eigenlijk meer samenwerking onder deze deal. Ik geloof dat de Britse autoriteiten zelfs in de Franse control rooms mogen meekijken. Nou, dat is nieuw. Ze gaan meer informatie delen, meer drones inzetten. Frankrijk zet op zijn beurt meer politieagenten in om op de Franse stranden te patrouilleren, vertelt Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Daar zijn nu zo'n 200 agenten actief en dat moet er in de loop van volgend jaar zo'n 300 worden. Nou, Fleur zei het al, die Britten die betalen de uitbreiding. Want de Fransen zeggen, eigenlijk bewaken we hier jullie buitengrenzen. En die uitbreiding is ook hard nodig, zeggen de Fransen. Want alleen al dit weekend zouden 1200 migranten geprobeerd hebben om met rubberboten de oversteek te maken. En de Fransen zeggen, ja, wij hebben gewoon niet genoeg mensen als we die allemaal tegen willen of moeten houden. Dit jaar staken al zo'n 40.000 migranten het kanaal over. Vaak in kleine, smalle bootjes. FC Groningen heeft trainer Frank Wormoet ontslagen. Volgens de clubleiding is er te weinig draagvlak om nog langer samen te werken met de Duitse trainer. Wormoet begon afgelopen zomer bij de club, maar de prestaties vallen tegen. De Groningers staan na de eerste seizoenshelft op een teleurstellende 15e plaats. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Alleen in het noorden kan het nog bewolkt zijn. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen blijft het bewolkt en dan kan er lokaal wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 12. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met direct mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met direct mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. In meer dan 375 talen kan je lezen over de avonturen van Le Petit Prince. Over dat bijzondere kinderboek praat ik zo meteen met Shaja Murali. En met haar trappen we een nieuwe serie gesprekken af over de mooiste verhalen, mythen en zagen. Ook na 12:30 laten we de Nieuwsbv compleet op tilt slaan. We duiken namelijk in de wereld van het pinballen. Oftewel het spelen op de flipperkast. Maar nu eerst de Mars voor het Leven. De Nieuwsbv. Oftewel een mars tegen abortus. Die was zaterdag in Den Haag. En de organisatoren noemen abortus zelfs moord. Pak de Macht, het programma waarin presentator Tim Hofman machtssystemen probeert te ontrafelen, was niet te spreken over deze mars en bedacht de volgende actie. Wij gaan een sponsorloop organiseren en jij kan meedoen. We willen deze mensen op een lieve en positieve manier duidelijk maken dat we niet eens zijn met wat zij zeggen. En dat klinkt raar, maar luister. Wat we gaan doen, voor elke anti-abortus-demonstrant zoeken we iemand die diegene wil sponsoren met een donatie aan AVA. De belangenorganisatie voor vrouwen die strijden voor het recht voor goede abortuszorg. We gaan dus anti-abortus-demonstranten geld laten inzamelen voor het tegenovergestelde van wat zij willen. En lukt het ons om elke van die 10.000 demonstranten te sponsoren en dus 10.000 donaties op te halen voor het goede doel, dan zijn we geslaagd. Dus elke deelnemer aan de Mars werd virtueel gesponsord. En dat sponsorgeld ging naar AVA, de organisatie die juist strijdt voor veilig abortus. En aan de lijn hangt Eva de Goeie van AVA. En hier in de studio zit Marieke Rietkerk, de einddirecteur van Pak de Macht. Ook geen onbekende van dit programma trouwens. Welkom allebei. Marieke, ja, het was dus eigenlijk de bedoeling dat elke persoon die meeliep met de Mars, ja, dat die iemand van die Mars, dat die zou gesponsord worden voor AVA. Is dat doel gehaald? Dat doel is meer dan gehaald. Want toen we eraan begonnen dachten we, nou, 10.000 mensen lopen mee. Als die allemaal een euro krijgen, dan hebben we 10.000 euro. Als we dat halen, zijn we al super blij. En we hebben meer dan 62.000 euro opgehaald. Dus ja, veel meer dan ik had gedacht. Ja, Eva, jij was natuurlijk ook dit weekend bij die demonstratie. Wat zie je dan? Kan je omschrijven hoe zo'n mars is? Ja, ik kwam eigenlijk al aan met de auto bij het Malieveld. Toen zag ik al enorme bussen. Het waren zo'n 8.000 tot 10.000 mensen. Liepen enorm veel kinderen mee ook. En eigenlijk was heel opvallend en ook wel exemplarisch voor de anti-abortusbeweging dat ze enorm goed georganiseerd zijn. Dus ze kwamen echt met bussen aan en ze hadden ook vaak dezelfde soort bordjes in hun hand. Wat voor bordjes dan? De bekende anti-abortusleuzen zoals we zijn er voor jullie allebei, abortus is moord, bijvoorbeeld. Ja, en dat ze zo goed georganiseerd zijn. Marieke, jij was er ook bij. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik vond het best wel confronterend. Bijvoorbeeld liepen er ook kinderen mee met het syndroom van Down, met een bord in de sfeer van, mag ik er straks nog wel zijn? Nou, dat geeft mij aan. Ja. En ik dacht ook dat het nog nodig is. Wij staan op de schouders van de generatie van mijn moeder. En dat het nog steeds nodig is om die tegenstem te laten horen, ja, dat is eigenlijk bizar. Ja, en het is juist heel nodig, toch, Marieke? Ja, het staat onder druk, hè? Bijvoorbeeld, we weten natuurlijk wat er in Amerika gebeurd is, of aan het gebeuren is. Wij strijden bij BNNVARA ook nog om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen. Want eigenlijk is het dus officieel nog illegaal, maar we doen net alsof het niet zo is. En op zichzelf zou je kunnen zeggen, de zorg is hier goed geregeld. Maar nog niet zo lang geleden was het zo dat burgemeesters in grote steden grote moeite hebben om demonstranten van die anti-abortusbeweging uit de buurt te houden van vrouwen die naar een kliniek lopen. Ja, dat is gewoon nu aan de hand. Ja. Ongelooflijk. Ja. Eva, jullie hebben dus een protest gehouden tegen het protest voor het leven. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben een positief tegengeluid laten horen. En we hebben eigenlijk alle mensen bedankt. Want iedere stap die zij hebben gezet was eigenlijk onbewust een sponsorloop voor onze organisatie AVA. En we zijn enorm blij dat we zoveel geld hebben kunnen ophalen. Want naast de problemen die jij net al noemde, is het ook zo dat we echt data missen over, zijn mensen nou tevreden met de abortuszorg in Nederland en met hun anticonceptie? En namens AVA doen wij wetenschappelijk onderzoek. En dat kunnen we nu ook op een degelijke manier uitvoeren. Door dat ingezamelde geld? Ja, daar zijn we zo blij mee. Dat betekent dat we echt de stem van vrouwen, want dat is eigenlijk iets wat als een rode draad door alles heen loopt. Die anti-abortusbeweging die kan ook zoveel macht uitoefenen. Omdat die stem van vrouwen mist. Dus op internet is er allerlei onbetrouwbare informatie te vinden. Omdat de anti-abortuslobby daar gewoon enorm hun best voor doet. Ja, is dat ook wat de macht heeft blootgelegd, Marieke? Nou, wat wij eigenlijk deden in dat programma is dat we lieten zien hoe ingewikkeld het is om met onderdrukkende ideeën, hoe moet je daar nou mee omgaan? Moet je die doodzwijgen? Moet je het proberen te verbieden? Nou, dat vonden we allemaal van niet. En deze, wat we hebben genoemd doodknuffelen, is wat Eva net ook al zegt, een hele positieve manier om te laten zien dat er ook nog andere stemmen zijn. En vooral ook je stem laten horen. Ik dank jullie beiden hartelijk. Eva de Goeie van AVA en Marieke Rietkerk, einddirecteur van Pak de Macht. OO Den Haag. In de radiostudio in de Tweede Kamer zit SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Hij heeft een plan geschreven om de notaris, die voor sommige mensen onbetaalbaar is, toegankelijker te maken. Goedemiddag, meneer van Nispen. Goedemiddag. Ja, dat sociaal notariaat, dat is een belangrijk onderwerp, gaan we uitgebreid bespreken. Maar u bent ook lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. En het presidium ligt onder vuur vanwege de toestand rondom het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Ariep. Nu was Michiel Meerts, de ondernemingsraadvoorzitter van ambtenaren in de Kamer. Die was bij Nieuwsuur en zei het volgende. Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenarij. In de politieke top van de Tweede Kamer? In de hele politieke top van de Tweede Kamer. Wat ik zou kunnen bedenken is dat men met een schone lei begint en dat er een nieuw presidium komt. Ja, meneer Van Nispen, trekt u hier uw conclusies uit? Nou, ik vind sowieso de hele situatie en alles wat er gebeurt, dat is natuurlijk ongelooflijk lelijk en betreurenswaardig. En als mensen daar geen vertrouwen in hebben, dan vind ik dat heel erg triest. Er is net een brief gestuurd namens het presidium ook aan de Tweede Kamer. Dus ja, ik heb daar nu inhoudelijk niet zo heel veel aan toe te voegen. En ik vind het belangrijk vooral dat wij het in Den Haag, ook om te laten zien aan mensen, er speelt zo ongelooflijk veel, allerlei crises. We moeten vooral met de inhoud aan de slag. En het gaat al veel te veel over onszelf. Wat staat er in het kort in die brief? Nou, in de brief, daar legt het presidium eigenlijk verantwoording af aan de Tweede Kamer. Want er zijn natuurlijk ook zaken gruwelijk fout gegaan. Er is bijvoorbeeld gelekt. Nou, daarvan is ook aangifte gedaan. Dat moet worden onderzocht. Maar verder vinden we het wel heel belangrijk dat de rust ook terugkeert. Ja, en dat onderzoek, dat zal daar een bijdrage aan moeten gaan leveren. Maar kan dit presidium nog iets doen om het vertrouwen te herstellen? Nou, dat zal moeten blijken. Er is komende woensdag ook een vergadering van de Commissie voor Werkwijze. Daar kunnen alle kritische vragen ook gesteld worden. En ik denk ook dat we dat daar vooral moeten laten. En het vooral moeten hebben over de maatschappelijke problemen in het land en de oplossingen die de politiek voor mensen heeft. Goed, we gaan het woensdag allemaal volgen. Maar we moeten ook praten over de notaris. Want u dient vandaag een initiatiefnota in op naar een sociaal notariaat. Dit om minister Weerwind voor rechtsbescherming aan het werk te zetten. Want de drempel om naar de notaris te gaan is te hoog. Veel mensen hebben geen idee wat de notaris voor hen kan doen. Of ze vinden het veel te duur. Dat moet dus veranderen, vindt u. En naast de heer Van Nispen in Den Haag is hier in de studio Annerie Plaume. Zij is notaris en voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de KNB. Welkom. Dat klopt, ja. Dank. U bent notaris. En volgens de heer Van Nispen weten veel mensen de notaris u dus niet te vinden. Wat zijn nou zaken die mensen echt bij een notaris zouden moeten regelen, volgens u? Nou, dat zijn familierechtszaken, ondernemingsrechtelijke zaken en is ook het aankoop van een woning. Maar waar we het vandaag over hebben, is met name die mensen, die Nederlanders, die inderdaad denken, die notaris, dat is niet voor mij. Die is voor de rijken, om het zo maar eens even te zeggen. En dat klopt niet. Dat punt van die bereikbaarheid en de awareness dat de notaris ook voor die mevrouw is, die misschien wel bijstandsmoeder is, niet gehuwd is en twee kinderen heeft en die loopt morgen onder de tram. Als het dan niet iets geregeld is, heb je los van alle verdriet heel veel problemen die later opgelost moeten worden. Op het moment dat inderdaad die kinderen ergens ondergebracht moeten worden. En dan heb je een advocaat en een rechter nodig. En dat kan je voorkomen door die awareness te creëren dat die mevrouw eigenlijk gewoon even bij ons langs moet komen. En daar moeten we zelf ook wat aan doen. Ja, want ik kan me toch ook voorstellen dat de bijstandsmoeder niet denkt van, weet je wat, laat ik mijn geld eens uitgeven aan een dure notaris. Nou, kijk, er zijn een paar dingen. Hè. Eerst moet die bijstandsmoeder denken, hé, die notaris, die is al ook voor mij. Vervolgens moeten wij zorgen dat dat wat we voor die mevrouw regelen, dat in duidelijke taal geregeld wordt. En als derde, en daarom zijn we ook heel blij met de initiatiefnota van meneer Van Nispen, moet je gaan kijken, hoe gaan we dat nu betalen? Hè, want die eigenlijk die preventieve werking. Hè, de notaris die werkt eigenlijk wat dat betreft voorafgaand aan dat het probleem komt, namelijk preventief. Die zou je ook onder dat sociale, onder die rechtsbijstand kunnen brengen door dat sociale notariaat. Maar dat is niet het enige. Okay. Want voordat die mevrouw moet betalen, moet ze eerst weten dat ze ook naar mij moet komen. Ja, meneer Van Nispen, dus de toegang naar de notaris, die drempel, die moet dus eigenlijk verlaagd worden. Maar wat wilt u precies bereiken? Nou, wat wij inderdaad willen bereiken is dat mensen het besef krijgen dat de notaris ook voor hen betekenisvol kan zijn in hun leven. Om belangrijke gebeurtenissen of afspraken ook vast te leggen. Mevrouw Plaume noemde daar al enkele voorbeelden van. Dus dat klopt denk ik helemaal. Dus dat het notariaat moet gaan werken aan voorlichting en bewustwording. Dat de notaris er niet alleen is voor de rijken. Maar vervolgens moeten we ook ervoor zorgen dat het ook betaalbaar is. Want je kunt wel tegen mensen zeggen, het is belangrijk dat u goed regelt wat er gebeurt met uw nalatenschap of dat u een samenlevingscontract afsluit of al die dingen. Maar we moeten dan ook zorgen dat dat niet honderden euro's kost. Niet iedereen kan dat natuurlijk zomaar missen voor zaken die zich mogelijkerwijs in de toekomst zullen afspelen. Dus daarom hebben wij voorgesteld van ja, er is al een sociale advocatuur in Nederland. Daar is niet zuinig mee omgesprongen in het verleden. Had wel moeten gebeuren. Maar het is principieel belangrijk dat de toegang tot het recht verbreed wordt. En dat we het ook hebben over de rol van de notaris die kan spelen in de rechtszekerheid. Dus dan moet er een sociaal notariaat komen, zeg ja, maar. Ja, exact. Mevrouw Plaume, hoe kijkt u naar zo'n sociaal notariaat? Ik denk dat het heel goed is om dat te hebben. Ik zei net al, het kan niet op zichzelf staan. Hè. Het moet aangevuld worden met het feit dat de mensen die nu denken dat die notaris niet voor hen is, dat die wel ook naar de notaris willen komen. Maar u moet bedenken, er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die ongeletterd zijn, ouderen, mensen met een beperking, mensen die digitaal niet helemaal mee kunnen, mensen die de taal niet goed spreken, die willen wij ook bereiken. En wij doen daarover als notaris ook al echt het nodige aan, maar op individuele basis. En met het voorstel van Van Nispen zouden we wat meer kunnen generaliseren. Ja, meneer Van Nispen, wat zou dat eigenlijk gaan kosten, het sociaal notariaat? Nou, het klopt inderdaad dat wel wat geld zal kosten. Dat doen we bij de sociaal advocatuur ook. Maar als we deze principiële keuze maken, want dat is het volgens mij, toegang tot het recht, dat is van fundamenteel belang in onze rechtsstaat, dan gaat dat inderdaad om enkele miljoenen euro's. Dat is voor mij moeilijk uit te rekenen hoeveel dat precies zal kosten. Want je weet niet goed welke mensen we in de nabije toekomst naar de notaris weten te krijgen. Maar we moeten hier ook wel bedenken dat de kost waarschijnlijk wel voor de baat uitgaat. Want het werd net ook al gezegd, als je zaken en gebeurtenissen goed vastlegt, dan kun je waarschijnlijk wel toekomstige ellende, maar ook conflicten, juridische conflicten voorkomen. Dus het zal op termijn ook geld gaan besparen als je dit op een goede manier weet te regelen. Maar ik vind wel, we moeten die fundamentele keuze maken. Het is principieel. Ja, dat zal inderdaad op korte termijn niet helemaal gratis zijn. En dan kijken we wel naar de minister voor Rechtsbescherming. Ja, nu als ik voor een testament of een samenlevingscontract naar een notaris ga, beginnen de tarieven al zo bij 500 euro. Kan dat überhaupt niet wat goedkoper, mevrouw Plaume? Nou, als u, dat is heel erg afhankelijk van wat u wilt en hoe u het wilt. Waar het om gaat is natuurlijk dat wij hebben marktconforme tarieven in Nederland. En het is ook zo dat heel veel notarissen ook kijken van, nou, als een klant komt, wat kan er en wat kan er niet. Het is ook een verschil, de tarieven voor familierecht en de commerciële tarieven. Maar de tarieven in Nederland zijn marktconform. En dit onderwerp is iets waar het hele notariaat van zegt, hier moeten we naar kijken en hier moeten we aan meewerken, los van dat we hopen dat de overheid hierin mee gaat financieren, zullen wij als notariaat daar ook onze handen uit de mouw willen steken. Maar dit gaat dan nog alleen over de tarieven, maar zo'n bijstandmoeder waar we het dus net over hebben, die heeft veel meer andere zorgen. Die zit toch helemaal niet met haar hoofd bij de notaris. Nou, die denkt ook, dat ze echt zo'n notabele en die praten veel te moeilijk. Ja, dat is allemaal waar wat u zegt. Of het zou waar kunnen zijn, maar dat is nu precies waar wij zeggen, wij moeten die bijstandmoeder of die ongehuurde samenwoners met twee kinderen die niks regelen. En als iemand overlijdt, gaat alles naar de kinderen en dan sta je als partner met lege handen. Die moeten wij weten te bereiken. En daar zijn we ook echt altijd al langer mee bezig om te kijken van hoe kunnen wij nu zorgen dat deze mensen ook bij ons door de deur stappen en die wij moeten kunnen helpen. En dat is het ene ding, de herkenbaarheid. En twee, ook de begrijpelijkheid. En daar zijn we ook met belangenorganisaties aan het kijken van hoe kan dat beter en dat dat beter moet. En dat we dat ook beter willen doen, omdat we die 2,5 miljoen Nederlanders willen bereiken. Dat staat buiten kijf. Meneer Van Nispen, hoe denkt u die 2,5 miljoen mensen dat die de notaris beter weten te vinden? Nou, ik denk dat het klopt dat er meer gedaan moet worden aan voorlichting. Bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij ouderen. Maar daar hebben natuurlijk ook de belangengroepen en de hulpverleners ook een rol in. En de notarissen zelf, hoor ik gelukkig. En ik weet ook dat dat gebeurt. En er zijn ook op dit moment al notarissen in de praktijk aan de gang door mensen die niet de volle map kunnen betalen. Ja, maar dat zijn meestal de kleine kantoortjes. Want de grote Zuidas-kantoren die zitten waarschijnlijk niet te springen over het feit om dit op te pakken. Nee, dat klopt inderdaad. Maar er zijn dus notarissen, misschien van de kleinere kantoren vooral, die mensen nu al korting geven als zij het niet helemaal zelf kunnen betalen. En dat vind ik echt fantastisch. Mevrouw Plaumenschut, nee, die zegt het zijn niet alleen de kleine kantoren. Zijn de grote kantoren ook bereid om... Dat is zeker. Ieder doet dat op zijn manier. En wij hebben toevallig of niet toevallig afgelopen maanden ook een interview gedaan over het hele notariaat. Een onderzoekje gedaan, een enquête van. En daar reageert iedereen op. En dat zijn niet alleen de kleine kantoren. En eerlijk gezegd maak ik me ook sterk daarvoor dat alle kantoren deze last moeten dragen. En iedereen moet de schouders eronder zetten. Maar dat wil ook iedereen. In het verleden al gebeurd. En het zal alleen maar meer moeten worden. We kunnen dus niet enkel van de bereidheid en de goedheid van de notarissen af laten hangen. Ja. Of zij er ook willen zijn voor de mensen met de lagere inkomens en de liefdadigheid. Volgens mij is dat ouderwets. Volgens mij moeten we zorgen als overheid dat we zeggen, het is een principiële overheidstaak dat wij zorgen voor toegang tot het recht voor iedereen. En daarom moeten we het niet alleen aan de notarissen overlaten, maar ook vanuit de overheid zeggen, er komt een fonds, er komt een sociaal notariaat, en daarom starten wij deze discussie. Kijk, en daarom is die initiatiefnota ingediend. Dank u wel voor heldere uitleg, notaris Annerie Plaumen, en natuurlijk ook Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid van de SP. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Straks gaan we flipperen, want afgelopen weekend is het Nederlands kampioenschap in Rotterdam geweest. En flipperen is weer hot. Zo meteen een gesprek met flipperfanaten. Als tv-sport is het nog niet echt ontwikkeld. Al deed er in de jaren 80 een dappere poging toe in het programma Showmasters. Hier met showmaster Willem Bol. We gaan nu die bal spelen. Je eerste bal komt eraan. Let op en flip zeggen. Kom, daar gaan we. Daar komt hij, de bal. Zie je hem al? Ja, daar is hij al. Doe maar. Ja, fantastisch. Ga door. Briljant. Heel leuk. Erg fijn. Nou, kom maar. Nog een keer. Ja, kom. 23.000 punten. NPO Radio 1. Het is 1:01. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De koninklijke marechaussee heeft in totaal 413 klimaatactivisten aangehouden na hun protestactie op het terrein met privéjets op Schiphol. Eerder sprak de marechaussee nog over ruim 200 arrestaties, maar het aantal is flink opgelopen doordat sommige registraties pas later zijn afgehandeld. Bij de rechtbank in Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen de turnleraar van de 14 jaar oude Esmee uit Leiden. Zij verdween eind vorig jaar en werd op Oudejaarsdag doodgevonden in een park. Olivier van de G heeft al bekend dat hij Esmee heeft gedood. En Frankrijk krijgt komend jaar 72 miljoen euro van het Verenigd Koninkrijk. Onder meer voor extra agenten die op stranden migrantenboten moeten tegenhouden. Ze willen het aantal asielzoekers terugdringen dat via het kanaal naar Engeland gaat. En voormalig hoofdcoach Charles van Kommenee van de Atletiekunie gaat niet door met zijn kort geding tegen atleet Tony van Diepen. De atleet zei in een interview met NRC en Trouw dat van Kommenee hem had aangezet tot het gebruik van een prestatiebevorderend middel. En inmiddels zegt van Diepen dat het een misverstand was. Er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Erik Evengroen. Hi, goedemiddag. Ja, één file te melden. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Knoopert Leenderheide en Batadorp. Daar stond een auto met pech. Die zijn ze nu aan het bergen. En het geeft wel alles bij elkaar. Bijna een half uur vertraging. De Nieuws-BV. Even geen druk te maken vandaag. En dat is heel spijtig. Maar Ellen Dekwitsch, die heeft buikgriep. Heel veel beterschap, Ellen. En ja, buikgriep en dat op Wereldtoiletdag. Want dat is het vandaag, Wereldtoiletdag. En die dag grijpen waterschappen aan om nog maar eens te benadrukken dat toiletten niet bedoeld zijn om frituurvet en tampons in te gooien. Want dat doen nog altijd heel veel mensen. Maar omdat we toch een beetje willen lachen om dit tijdstip altijd in de Nieuws-BV, is onze regisseur Leon Polman even achter de microfoon gekropen. Leon, waarom ook weer precies? Ja, goedemiddag. Omdat Wereldtoiletdag zich natuurlijk ook uitstekend leent voor een paar goede poep- en piesgrappen. Want hoe je het ook wendt of keert, het is toch altijd een zeer dankbaar onderwerp voor cabaretiers. Dus jij hebt een enorme waslijst opgesteld met poep- en piesgrappen. Ik noem het zelf liever een playlist, maar inderdaad. Ik heb er een paar op een rijtje gezet en ik begin graag met Freek de Jonge, die het thema hygiëne aan de kaak stelt. Is er hier in de zaal één man die zijn eigen toilet schoonmaakt? Nee, dat laten we aan de vrouw over, hè. Dat is ongelooflijk. Smeerboel. Met die gele vlekken op die witte rand. Ja, als ze de bril omhoog doen. Als ze de bril omhoog doen. Mijn moeder riep altijd, bril omhoog! En dan zei ik, ja, dan zie ik helemaal niks, ja. Dat was een piesgrap. Valt er ook nog wat te lachen over poep? Genoeg. Ik heb hier Theo Maassen. Die vertelt over een mooie ervaring op het toilet van zijn vriendin. Toen was ik bij haar naar de wc gegaan. Toen had ik zitten poepen. En toen keek ik naar de hand. En toen zag ik dat ik een drol had gekakt. In de vorm van een hartje. Dat vond ik zo romantisch. Ik kon hem gewoon niet doortrekken. Ja, goed. Toen ben ik naar huis gegaan. Ja, toen belde zij s'avonds op. Ja, zij vond het helemaal niet romantisch. Ze vond het vooral onhygiënisch. Maar goed, dat is het probleem dat ik altijd heb gehad met vrouwen. De dingen die ik romantisch vind, die vinden zij vaak onhygiënisch. Ja. Het is vaak over hygiëne en toiletgebruik. Zijn er ook nog grappen gemaakt die gewoon wat minder smerig zijn? Je bedoelt iets intellectueler, maar toch herkenbaar. Ja, heb ik ook. Micha Wertheim. Wat is het lekkerste moment van poepen? Toch vlak voordat je naar de wc gaat. Als je de deur open doet en je hele lichaam eigenlijk al fluistert, maak jij je maar geen zorgen, dat komt er wel uit. Dat is het lekkerste moment van poepen. Dit zijn dus allemaal mannen die poep- en piesgrappen maken. Doen vrouwen niet mee? Zo, echt wel. Ja, Claudia de Breij bijvoorbeeld, die heeft er ook het een en ander over gegrapt. Al gaat het wel weer over het herentoilet. Nu we genderneutraal gaan, durf ik dus ook naar de herentoiletten. En dat moet je ook echt een keer doen als meisje. Je moet niet gelijk die urinoirs doen, dat moet je trainen. Dan gaat die gelijk. Maar ik ga dan naar die herenwc'tjes. En ik heb op die herenwc's heb ik dus iets ontdekt. Dat de bril van de herenwc, die staat dus altijd omhoog. Altijd. Waardoor ik dus vermoed dat mannen stiekem ook al jaren staand kunnen poepen. Dat ze er helemaal doorgeëvolueerd zijn. Maar dat ze dat niet tegen ons zeggen. Maar weet je wat nou eigenlijk de beste grap is, Patrick? Nou? Wereldtoiletdag, dat is pas aan het eind van de week. Oh, serieus? Ja, zaterdag, maar dan hebben wij dus geen uitzending. Maar hey, scheid eraan. Niet zeiken. Peace. Laten we gewoon nog even één liedje draaien om het af te sluiten. En het lijkt me leuk als jij die dan eventjes wil aankondigen. Ja, natuurlijk. Als voorbereiding en voorpret op Wereldtoiletdag gaan we naar Brigitte Kaandorp luisteren. En natuurlijk ook naar haar ukulele met het prachtige nummer Annelies van de Pies. Ik ben een meisje van 9 jaar. Ik draag altijd 2 staarten in mijn haar. Ik ben een heel erg vrolijk kind. Ik lach al om een goede wind. Valt mijn zusje zich soms een breuk, lig ik onmiddellijk in een deuk. Helaas heb ik een groot gebrek, dat is dat ik nogal eens lek. Ze noemen me Annelies van der Pies. Ik moet al piezen als ik nies. Vertel mij nooit een goede grap, want mijn sluitspier is te slap. Ook zijn we laatst een keer uit eten gegaan. Lakschoentjes en een nieuwe jurk had ik aan. De ober komt met jus en spruitjes. Vlak voor ons gaat hij onderuit. Dus wij zaten allen onder het appelmoes. De carbonade zaten in mijn moeders blouse. En bovendien door mijn gebrek zat in mijn jurkje nog een vlek. Ze noemen me Annelies van der Pies. Ik moet al piezen als ik nies. Vertel mij nooit een goede grap, want mijn sluitspier is te slap. Ook zijn we laatst een keer op schoolreisje geweest. Dat was natuurlijk een enorm feest. De speeltuin kindervreugd zat vol. Er was een wip en een schommel. Nou ja. Ellie bleef haken op de glijbaan aan een schroef. Peter kwam onder zo'n paardenhoef. Jan sloeg Erik een groot blauw oog. Mijn broekje bleef dus niet lang droog. Ze noemen me Annelies van der Pies. Ik moet al piezen als ik nies. Vertel mij nooit een goede grap, want mijn sluitspier is te slap. Brigitte Kaandorp met Annelies. Er was eens Het is een nieuwe serie van de Nieuwsbv, want om de week op maandag staan wij stil bij een internationaal meesterwerk. Een sprookje, een sage. Maar in ieder geval verhalen die de moeite waard zijn om te herlezen. En waarbij je ook nog denkt, hoe ging die ook alweer? En de eerste stop die maken wij in Frankrijk. En zeg je Frankrijk, dan zeg je Le Petit Prince. En dan kom je natuurlijk ook onmiddellijk bij Sacha Mourali. Welkom, bonjour, moet ik eigenlijk zeggen. Bonjour. Je suis très heureux avec votre présence ici. Moi aussi, je suis très heureuse. Oui, precies. De Kleine Prins. Ja, neem ons nog even mee. Waar gaat het boek ook weer over? Nou, het is het verhaal van een vliegenier die neerstort in de woestijn. En terwijl hij heel belangrijk bezig is om zijn toestel weer aan de praat te krijgen, want hij wil natuurlijk daar niet van honger en dorst omkomen, komt er ineens een heel klein schattig mannetje naar hem toe dat zegt: alsjeblieft, teken een schaap voor me. En die man die is al jaren niet met van die stomme kinderdingen bezig. Dus tekenen, nou, kan die helemaal niet meer. Nou, vooruit dan maar, dat mannetje blijft zeuren. Komt er een schaap dat niet op een schaap lijkt? Dat laat het kleinetje mannetje me ook echt goed weten. Nog een schaap, weer niet goed. Nou, dan tekent hij maar een schaap in een doos. Ja. Die wordt wel goed gerekend. Ja. En ondanks al zijn irritatie en zijn tijdnood gaat hij zich dan toch langzaam inleven in wie dat kleine, bijzondere mannetje is. En dan gaat het mannetje zijn verhaal vertellen. Hij komt van een asteroïde waar 3 apenbroodbomen wonen en een wat moeilijke roos. Ja. Een roos met kuren, een ongelooflijke diva. En die moet eigenlijk onder een stolp om haar te beschermen tegen de wind. Maar ja, er moeten ook wel weer vlindertjes bij kunnen. Maar die roos moet weer niet opgegeten worden door rupsen. En dan gaat hij door het hele heelal en hij vertelt over alles wat hij heeft meegemaakt. Allerlei planeten. Ja, en in die vertellingen zit ook een soort van levensfilosofie, levenslessen. Wat is het? Enorm. Het boek is opgedragen aan Leon Wert toen hij een klein jongetje was. Leon Wert was een schrijver. Was ook, net zoals Antoine de Saint-Exupéry zelf, heel geëngageerd. Om een voorbeeld te geven hoe dit boek dimensies heeft die je als kind er nooit uithaalt. Leon Wert was een anti-kolonialist. Er zit een verhaal in van een wetenschapper die wat exotische kleren aan heeft en die op een groot internationaal wetenschappelijk congres vertelt over een asteroïde die hij heeft ontdekt. En iedereen denkt, wat een rare kleren heeft die vent aan, die geloven we niet. Dan komt er een nieuwe leider in zijn land. Wij denken dan meteen aan Turkije en Atatürk. En in plaats van een fez en een soort jellebachtig iets, heeft hij gewoon een pak met een stropdas. En gaat precies diezelfde lezing geven. En dan zeggen al die internationale wetenschappers, nou, dat is een belangwekkende ontdekking. En dat zijn dus dingen die hij schrijft in 1943, maar die nu nog steeds even actueel zijn. Het gaat over de echte waarde van dingen. Hij zegt ook, alleen met je hart kun je zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Het gaat tegen het enorme materialisme in van onze tijd. Tegen machtswellustelingen. Alleen nooit met een opgeheven vingertje. Alles is van een ongelooflijke poëtische en filosofische schoonheid. En het is voor mij echt het boek der boeken. Als er nog maar één boek zou moeten bestaan, zou het Le Petit Prince zijn. Wanneer heeft het jou zo geraakt? Nou, ik heb jou net laten zien. Dit is mijn kinderversie die ik hier heb meegenomen. Met plastic heb ik met plakband heb ik de rug vastgeplakt. En ik zie letters van mijzelf, mijn eigen naam geschreven met een klein bloemetje erbij. Ja, dit is gewoon mijn kinderhandschrift. Ik weet niet van wanneer. Ik kon net schrijven, maar je ziet ook wel dat het nog zo'n schals lettertype is. Ik weet niet hoe oud ik hier was. Maar het is direct herkenbaar, want ja, die tekeningen zijn ook zo prachtig en iconisch. Nou, zal ik je wat vertellen over die tekeningen? Het boek is uitgekomen in 1943 in Amerika. En pas in 1946 in Frankrijk. En toen had Gallimard nog niet de rechten voor de tekeningen. Want Saint-Ex, zoals de Fransen hem liefkozend noemen, Antoine de Saint-Exupéry, de auteur, was toen in Amerika vanwege de Tweede Wereldoorlog. Hoopte dat de Amerikanen zouden helpen om Frankrijk en Europa te bevrijden. Dus de rechten lagen ook bij Amerika. Dus de Franse versie is tegelijk met de Engelse versie uitgekomen. En de Fransen hebben het dus pas in 1946, toen Saint-Ex zelf al was overleden, meegekregen via uitgeverij Gallimard. Ja, nu is het meest vertaalde boek ter wereld na de Bijbel. En de Koran. Ja. En de Koran, ja, precies. Wat maakt het boek nog altijd zo gewaardeerd over de hele globe? De schoonheid van de taal. Alles wat overbodig is, is weggehaald. Het is zo lief. Het raakt gewoon dat deel van jezelf wat je normaal gesproken met 23 schilden en schermen bewaakt, zodat de wereld je niet al te hard kan pijn doen. En die kwetsbaarheid, ja, die zit erin. Zal ik een stukje voorlezen? Nou ja, ik wou net zeggen, die kracht van de taal, laat het ons beleven. Dit is als de kleine prins op aarde is gekomen en dan ontmoet hij iemand die heel belangrijk voor hem gaat worden. En toen verscheen de vos. Goedemorgen, zei de vos. Goedemorgen, zei de kleine prins beleefd en hij draaide zich om, maar zag niets. Hier ben ik, onder de appelboom, zei de stem. Wie ben je? Vroeg het prinsje. Je bent beeldig. Ik ben een vos, zei de vos. Kom met me spelen, stelde het prinsje voor. Ik ben zo verdrietig. Ik kan niet met je spelen, zei de vos. Ik ben niet tam. Oh, pardon, zei de kleine prins. Maar bij nader inzien vroeg hij. Wat is dat, tam? Jij komt niet uit deze buurt, zei de vos. Wat zoek je hier? Ik zoek de mensen, zei het prinsje. Wat betekent tam? De mensen, zei de vos, hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig. Ze houden ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je kippen? Nee, zei het prinsje. Ik zoek vrienden. Wat betekent tam? Dat is maar al te zeer een vergeten woord, zei de vos. Het betekent verbonden. Na die zin, kom met me spelen, stelde het prinsje voor. Ik ben zo verdrietig. Als je dat niet raakt, dan ben je een robot en geen mens, volgens mij. En waarom wou je deze passage voorlezen? Omdat die vriendschap tussen het prinsje en de vos is van zo'n ongelooflijke schoonheid. De vos legt hem uit dat wat liefde is. En dat mensen of wezens van wie je houdt, het gaat natuurlijk om mensen, het zijn allemaal metaforen, maar dat die niet inwisselbaar moeten zijn. En dat juist de liefde die je geeft aan de ander, dat is wat de ander mooi maakt. En niet de buitenkant zelf. Dus bijvoorbeeld die ene roos, die is op zichzelf misschien niet bijzonderder dan alle andere rozen van de wereld. Maar wat hij heeft met die roos, maakt haar zo uniek. Kijken doe je met je hart. Ja. Mooi. Ja, en blijf je verwonderen. Fantastisch. Ik ben heel blij dat je hier kwam vertellen over De Kleine Prins. We moeten het allemaal weer lezen en herlezen en opnieuw lezen en dan nog een keer lezen. En ja, dus, aan je zonen. Ja, zeker. Ga ik zeker weer doen. Shaja Morali, dank je wel. Dank jij, ja. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Beste luisteraar, let even goed op. Kruip wat dichter bij je radio dus toestel, want wie kent dit geluid nog? Ja, wie kent het niet? Er komt veel tactiek, veel gevoel bij kijken. En je moet zorgen dat hij niet op deel slaat, namelijk de flipperkast. En dit geluid was afgelopen weekend ook te horen in de historische Delfshaven van Rotterdam, waar meer dan 160 spelers vanuit heel Europa meededen aan de Dutch Pinball Open. En flipperkoppel Jim en Claudine Jansen, die deden ook mee. Welkom beiden. Dank je wel. Ja, flipperkoppel, is dit een nieuw woord voor de vandalen? Ja, nou ja, ik hoop dat Shaja Morali het ook mooi vindt, want die houdt van taal van De Kleine Prins. Maar flipperkoppel, het zou kunnen. Maar ik ga hem onthouden. Claudine, jij hebt meegedaan, hè? Net geen podiumplaats. Ja, het is heel jammer. Ik ben vierde geworden, ja. Het was heel spannend, maar ik moet zeggen, de zenuwen die hebben me toch een beetje in de steek gelaten. Maar wel lekker gespeeld? Ik heb heerlijk gespeeld en was een superleuke stemming. Ja. Jim, jij hebt volgens mij ook meegedaan, maar niet echt voor de prijzen. Ach, daar gaat het er niet om, Patrick. Nee, laten we even luisteren hoe fanatiek jij bent. Duwen. Ja. En ik moet hem daar in het midden schieten. Ja, ik ben niet zo. Tak, nu gaat hij. De band speelt door. En nu. auto. Je ziet. Ja, prachtig. Hey, Jim, dit is wat, gewoon topsport. Ja, wat voor gevoel krijg jij als je aan het flipperen bent? Ja, dat is, dan kom ik toch in een soort andere parallelle universum of zo. Want ja, het flipperen, daar, iedereen kent dat wel. En gooit een muntje erin. En dan ga je eigenlijk je hele eigen film regisseren. Dus je gaat die kast een beetje opbouwen. Je gaat de multiball klaarzetten. Je zet wat games klaar. En ja, en voor je het weet ben je, nou ja, zoals je me net hoorde bij de collega's. Dan ben je helemaal. Dan ben je in een andere wereld. Ja, dan kan er echt van alles gebeuren. Ik heb helemaal niks meer door. En je wordt echt één met die machine. Ja. En je zegt van ja, het is echt topsport. Claudine, jij doet ook aan triathlon. Triathlon, ja, klopt. Dat is immens. Maar is flipperen ook echt sport? Nou, ik was wel toch verbaasd. Na een dag flipperen voelde ik toch dat je wel wat inspanning hebt gehad. En ik kwam andere spelers tegen. En die trainen dus elke dag. Dus dat betekent dat ze elke dag flipperen. Nou, ik train wel, maar ik train niet voor het flipperen. Maar het is wel fysiek dat je wel toch een beetje met die kast meeduurt en een beetje je beweegt. Je staat niet als een paal achter de kast. Dan gaat het echt niet goed. Ja, maar als het echt sport is, dat betekent dus ook dat je beter kan worden door echt te flipperen. Hoe word ik beter in flipperen? Het gaat om kastenkennis. Dus elke machine is anders. Hè? Dus weet ik veel, de Lord of the Rings speelt net anders dan de AC/DC. En de Led Zeppelin speelt net anders dan de Addams Family. 4 titels, ik noem maar wat. En je moet dus inderdaad weten wat je moet doen. Je moet een beetje uithoudingsvermogen. Zo'n potje duurt zo 20, 30, 35 minuten. En dan wat Claudine zegt. Ja, je moet ook een beetje met die druk omgaan. En dat klinkt heel raar, maar nou, ik stond zo te spelen. 100 mensen om je heen. En ik denk, ik moet dat schot maken. Ik kan dat schot maken. Patrick, lukte dat schot? Zeker. Nee. En hoe groot is dan de frustratie? Nou ja, en dan zeggen mensen jammer. Ja, jammer, jammer. Dit is echt een wereldramp. In mijn, nee, maar wij doen het ook vooral voor de lol. Hè. In het café is het heel leuk. En echt een echt café, goede muziek, lekker bier, flipperkastje. Je avond kan niet meer stuk. Hebben jullie elkaar dan ook als flipperkoppel versierd bij de kast? Nee, dat niet. Nee? Nee, maar ik ben het wel gaan spelen toen ik Jim zag zo flipperen. Dacht ik vind dat ook wel leuk om te doen. Oh, dus jij hebt het virus eigenlijk overgenomen ja. van Jim? Ja. Ja, goed. Maar je zei het al, je haalde net een paar prachtige kasten aan. Ach. Wij hebben een paar fragmentjes klaarstaan. Moeten jullie raden welke flipperkast het is? Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. De Addams Family. Ja? Ja. Ja, dat is correct. Dan nummer 2. Meet Beaver Madness. Hoe weet je dat nou zo snel? Ja, je hoort het van de muziek. Dat is het kasteel. Patrick, ja, dat is mijn favoriete kast. De mooiste kast die er ooit gemaakt is. Meet Beaver Madness uit 1997. Williams. De Holy Grail. Ja, daar is hij op gebaseerd. Ja, ik kan er uren over praten. Maar waarom is dit nou dan de mooiste flipperkast? Waarom is deze mooier dan al die andere mooie flipperkasten? Ik denk al 20.000 potjes in mijn leven op gespeeld heb. En het wordt nooit saai. Ken je dat? Hij heeft heel veel humor in. Er gebeurt al zoveel. En ik persoonlijk heb het backlash. Vind ik heel mooi. Want je gaat er naar kijken. En elke keer kan ik nog iets ontdekken. Wat ik denk, dat heb ik nog niet eens gezien. Maar jij zei net ook van ja, ik vind dit de mooiste flipperkast die er is. Wat is die magie dan? Wat is het verhaal ervan? Het verhaal goed, is dat je een kasteel binnen schiet. Er zijn verschillende koningen. En als je het kasteel op een moment verslagen hebt, dan gaat het een soort exploderen. Maar het gaat ook echt bewegen. En de eerste keer was ik ook echt zo onder de indruk. Ik dacht, die kast gaat bijna exploderen of zo. Ja, het is een heel leuk verhaal. Nou, dat is goed. Ik heb nog een andere flipperkast. Welke is deze? Twilight Zone. Jee. Ja. Zie je, uiteindelijk als ik geen druk heb. Hier, ik zit gewoon lekker bij jou bij de radio. Dan voel ik geen druk. Hè. Dit is geen flipperwedstrijd. En dit is heel leuk. De Twilight Zone is de enige flippermachine ooit gemaakt met een Nederlandse band die een liedje heeft aangeleverd. En de band is? Nou, de Golden Earring. Helemaal goed. Zit die erin? Die zit erin. Twilight Zone? Ja, Twilight Zone. Wauw. Kastje uit 1993. En een hele prachtige. En dat is wel ook, die dingen zijn 20, 30, 40 jaar oud. Maar totaal waardevast. Iedereen wil ze eigenlijk voor thuis hebben in de woonkamer. En die Twilight Zone is prachtig. Ja, maar die is prachtig. Maar vind jij dan ook zo'n kast echt een soort van kunstwerk? Ja, dat is toch heerlijk. Wij wonen samen in Amsterdam met ook nog kinderen en een kat. Dus we hebben niet zoveel ruimte. We hebben een Wurlitzer, een jukebox hebben we thuis staan. Maar een ook echte mooi. Is ook heel mooi. Heel mooi. Nee, maar een kastje thuis. En dat denk bij jezelf, jij komt ergens binnen, een café of bij iemand thuis, en je ziet zo'n machine staan. Het heeft echt een magnetische werking. Je denkt toch, hé, even kijken, even naar die lichtjes. Mag ik een potje? Altijd. Mag ik nog een potje? Ja. En voor je het weet, Patrick, voor je het weet, verslaafd, hè? Ga je naar Marktplaats. Ja, maar dan koop je zo'n oude kast en je zegt van, nou, deze was uit 93. Is zo'n kast dan niet helemaal uitgewoond, uitgeleefd, uitgerangeerd? Ja, dat is een beetje afhankelijk. Net als een oldtimer auto, als die goed onderhouden is, dan kan die nog heel goed zijn. En het spelveld kunnen ze ondertussen tegenwoordig ook een beetje weer op orde brengen. Maar het is juist heel uniek om een oude te hebben. Ja, en want dat lijkt mij ook. Want vroeger waren de kasten vooral mechanisch, denk ik. Zit er nu niet te veel elektronica in? Ja, het is bizar. Je hebt nu de nieuwste foefje of gadget of whatever you call it, is dat je Insider Connect. Dus ik ga in Amsterdam een potje flipperen. Oh, serieus? Serieus, op de Iron Maiden. Dat is een nieuwe kast. En jij woont in New York en je denkt, hey, ik log ook even in. Dan kunnen wij dus virtueel, ik op mijn kast, jij hoeveel duizend kilometer verderop op jouw kast, kunnen we tegen elkaar spelen. Is dat net zo leuk? Ja, het is, weet je, het is heel leuk om, ik vind het vooral leuk om in het café tegen drie anderen te spelen. En dan degene die laatst wordt moet bier halen en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk, die innovaties zijn natuurlijk wel bijzonder, hè? Ja. Want het is gewoon, het is niet computergestuurd, maar dat je dus toch via een soort internetverbinding tegen iemand 7000 kilometer verderop kan spelen, is ook hartstikke leuk. Maar en hoe komt het dat weer flipperen helemaal terugkomt? Het is volgens mij weer echt, het was weer aan. Ja, gelukkig. Je hebt nu meer mogelijkheden dat je kan flipperen. Je hebt ook die Tonton Club in Amsterdam, waar meerdere flipperkasten staan. En waar ook mensen met kinderen kunnen komen. En dan spelen niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen hebben iets te doen. En meestal hebben die gewoon zo'n herkenning dat ze denken, oh wauw, flipperkast ken ik nog van vroeger. Ja, en je ziet dat op de iPad had je allemaal apps. Nou ja, en de jongere generatie ging eerst lekker even op die iPad. En toen dacht ze, hey, er staat echt zo'n machine. En corona heeft heel veel goeds ook gedaan. Het heeft heel veel ellende opgeleverd. Maar iedereen zat op zijn geld, kon niet naar de horeca, kon het niet uitgeven. En dan denk je na 2 jaar, ja, die bankrekening staat vol. Die kast Guns N' Roses Limited Edition, €14.000. Mag ik me kopen? Maar nog snel dan even. Stel voor, ik ga vanavond op café. Ik zie een flipperkast. Wat is een goed trucje, zodat ik direct beter word? Wat moet ik weten? Goed trucje, multibal halen. Zo snel mogelijk. Multibal is meerdere ballen. Ja, intelligente luisteraars, dat snapt. Multibal halen en dan gewoon ramps en dan jackpot scoren. En voor je het weet kan je je naam invullen. Ja, ik kan die naam invullen. Oh, ja. Dat is het ultieme, weet je nog beter. Ja, die top 10. Oh ja, schitterend. Maar voor de rest is het oefenen om goed te leren flipperen? Zeker. Oefenen, veel spelen en vooral lol in hebben. Dat helpt. En als je het met andere mensen doet, is het heel sociaal gebeuren. En meestal hebben wij dat ook, dat mensen komen kijken en meespelen. Dus, jij wou nog iets zeggen, moet je wel snel zijn. Een biertje erbij. Klein doping voor de flipperkast. Jim en Claudine, Jansen, flipperkoppel, mag ik het zeggen. En, dank voor deze introductie tot de flipperkast. Ik heb er onmiddellijk zin in gekregen. We gaan het doen, Pet. Ja, we gaan het zeker doen. Maar het probleem is, ik heb zometeen nog even een half uurtje nieuws bewegen. Okay. Goed verhaal. Ja, het is Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Dat ik iets was wat niemand begreep, wat niemand mocht zien, wat niemand mocht weten. Sommige mensen zijn geboren met een lichaam dat niet in het hokje man of vrouw past, maar kenmerken heeft van beide. Helemaal vriendinnen kregen een hoger freak-level. Hoe is het om intersexe te zijn? Dat je dan dus een piemel krijgt op je 12e. En dan moest ik er nog mee naar buiten komen dat ik intersexe ben. Deze week in Docs, 1 op de 90. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast. Podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Ster. Dit is Emma, Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nu bij Beter Horen de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Journalist Sander Heijnen onderzoekt waarom en hoe bedrijven en organisaties een ommezwaai kunnen maken. Een duurzame ommezwaai. Straks is Sander hier te gast, samen met een landbouwer die biologisch wil gaan telen. Dat in de nieuwsbv, maar eerst het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep blijft nodig. Dat in het uitgebreide internationaal met Kirsten Klomp. Dat onderzoek naar de klachten over oud-Kamervoorzitter Ariep moet doorgaan, ook al is ze weg uit de Tweede Kamer. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp in een brief aan alle Kamerleden. De Tweede Kamer heeft de plicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers, schrijft Bergkamp. Die verantwoordelijkheid is volgens haar niet weg nu Ariep weg is. Bergkamp laat weten dat ze vandaag verder geen toelichting geeft op haar brief. Bij de rechtbank in Den Haag wordt de zaak Esmee behandeld. De turnleraar van het 14-jarige meisje wordt ervan verdacht haar te hebben misbruikt en vermoord. Esmee werd op Oudejaarsdag vorig jaar doodgevonden in een park in Leiden. Verslaggever Sander van Hoorn, zojuist hebben ook de ouders van Esmee gesproken in de rechtszaal. Wat vertelden zij? Ja, dat ze geëmotioneerd zijn, dat kun je je voorstellen. Dat Esmee 14 was en nooit ouder zou worden. Heeft een tweelingzusje dat inmiddels 15 is. Dat is natuurlijk een hele emotionele verjaardag geweest, vertelde ze. En ze zitten nog met heel veel vragen. Dat zijn eigenlijk dezelfde vragen als die de rechtbank de hele ochtend in gesprek met de verdachte Olivier van der G probeerde te beantwoorden. Want hij heeft bekend dat hij haar gewurgd heeft. Maar dat was een ongeluk, zei hij. Hij wist niet wat hem bezielde. Hij heeft er ook geen herinneringen aan. Maar is dat inderdaad zo? En op welk moment heeft Olivier van der G zich kunnen afvragen of het wel verstandig is om met een minderjarig meisje een seksuele relatie aan te knopen? Dat waren de rationele vragen van de rechtbank, die dus op een emotionele manier ook door de moeder gesteld werden aan de verdachte. Hoe kan iemand zoiets doen? Hoe kan iemand met een meisje van deze leeftijd een seksuele relatie aangaan? Hoe kan iemand een jong meisje om het leven brengen? Hoe kan iemand een dood lichaam achterlaten tegen een boom? Hoe kan iemand met zichzelf leven als dit soort gruwelijkheden, als hij dit soort gruwelijkheden heeft begaan? Wat voor geweten heeft iemand die zoiets doet? Ja, de moeder heeft er heel moeilijk mee. Heeft de verdachte daar nog op gereageerd? Ja, verdachten die toen ook duidelijk geëmotioneerd raakten. Ze hebben elkaar trouwens niet aangekeken. In het begin zochten de vader en de moeder nog wel contact, oogcontact met die verdachte, maar hij bleef strak voor zich uitkijken. En toen hij reageerde op deze emoties van de ouders, Toen brak hij ook wel een traan uit en zei dat het allemaal nooit zo bedoeld was. Dat hij dit verder de rest van zijn leven met zich mee moet dragen. Maar dat dat natuurlijk nooit het verlies goed kan maken voor de ouders. En dat hij die pijn waarschijnlijk nooit zou kunnen bevatten. Toonde dus wel spijt, heeft dat woord ook gebruikt. Waarop de vader droogjes opmerkte na afloop. We hebben het aangehoord. Nou, dat heeft de hele rechtbank. De rechtbank die zich dus vanmiddag moet gaan buigen over de vraag in hoeverre dit berekenend gebeurt of inderdaad in een opwelling, een vlaag van verstandsverbijstering, van woede. Dat zijn de lijnen die je zult horen. De advocaten van de verdachte en van de officier van justitie, zij komen later vanmiddag aan het woord. Ja, want vanochtend heeft de verdachte ook al een verklaring afgelegd. Wat heeft hij verder verteld over wat er gebeurd is? Nou, hij vertelt dat ze al lang een relatie hadden die onschuldig begon toen hij Esmee ontmoette op een zomerkamp van haar school. Maar die steeds explicieter werd, die steeds seksueler werd ook. Wederzijds, een echte relatie kwam eruit naar boven, waarbij er ook druk door Esmee op hem werd uitgeoefend. Verklaarde hij om zich continu te verantwoorden, om prompt op appjes te reageren. En waar vaak ook woede in die relatie zat, die werd opgelost met een stoeipartij, verklaarde de verdachte. Een stoeipartij die op die bewuste oudejaarsdag een jaar geleden uit de hand gelopen is, volledig uit de hand gelopen is. Hoe het gebeurd is, verklaarde hij, kon hij zich niet meer herinneren. Maar hij ontdekte op een gegeven moment dat zijn arm om haar hals zat, dat hij naar tekenen van leven heeft gezocht en die niet meer vond. Ze was er niet meer, zei hij. Maar de rechtbank, ja, die wilde vervolgens wel weten. En dat is weer die zoektocht naar, was het berekenend of niet? Toen je dat vaststelde, meneer Olivier, waarom heb je geen hulp ingeroepen? Waarom heb je niet gereanimeerd? Je hebt je EHBO-diploma. Nou ja, dat soort vragen die spelen allemaal natuurlijk een rol op het moment dat de emoties weer weg zijn uit de rechtszaak. En dat er dus gekeken wordt naar wat hier gebeurd is. Er is een meisje van 14 gedood door haar turnleraar. Maar was dat moord of was dat doodslag? Dat is uiteindelijk de koele vraag die vandaag beantwoord moet worden. Verslaggever Sander van Hoorn in de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de uitspraken van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren bekijken. In een interview met een Belgische website speculeerde hij over het ten val brengen van de regering door een revolutionaire beweging. Premier Rutte noemde de uitlatingen van Meijeren verwerpelijk. Na de protestactie op Schiphol, op het terrein waar privéjets opstijgen en landen, zijn in totaal 413 klimaatactivisten opgepakt. Dat meldt de marechaussee. Dat zijn er ruim 200 meer dan eerder werd gemeld. Veel actievoerders hadden geen identiteitsbewijs bij zich en daardoor was er nog wat papierwerk. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping ontmoet op Bali, voorafgaand aan de G20-top daar. De twee leiders zagen elkaar voor het eerst als staatshoofd en zeiden dat ze hopen dat ze hun relatie kunnen verbeteren. Die is onder meer bekoeld door oneenigheid over Taiwan. Het NOS-journaal. De Turkse politie heeft 46 mensen gearresteerd voor de explosie in een winkelstraat in Istanbul, waarbij gisteren 6 doden en 81 gewonden vielen. Een van de arrestanten is een Syrische vrouw. Zij wordt ervan verdacht dat ze een bom heeft geplaatst in de drukke winkelstraat, zegt correspondent Mitra Nazar. Ze zou herkend zijn op beelden van bewakingscamera's en is vannacht dus opgepakt in een pand in Istanbul. En die andere 45 mensen, is onduidelijk wie dat zijn. En of die ook in hetzelfde pand zijn opgepakt. Maar er werd al wel heel snel allerlei details over deze vrouw bekendgemaakt. Dat ze Syrisch is. Dat ze Turkije illegaal zou zijn binnengekomen met als doel om de aanslag te plegen. Nou ja, dat is volgens de vertelling van de regering. Aanvankelijk zou zij zijn getraind door Koerdische milities in Syrië. De vrouw zou volgens de politie bekend hebben de bom te hebben geplaatst. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken kondigde vergelding aan, maar de aanslag is nog niet opgeëist door een organisatie. Inmiddels zijn er ook wat tegengestelde berichten, want een official van de regering zou nu ook hebben gezegd dat toch ook niet wordt uitgesloten dat er misschien toch een link is met Islamitische Staat. Dus een hoop onduidelijkheid nog. De hoofdofficier van Justitie in Turkije is een strafrechtelijk onderzoek naar de aanslag begonnen. De Haagse verzetsheld Rudy Hemmes is overleden. Hij was een van de laatst levende Engelandvaarders. In 1943 besloot hij naar Engeland te gaan. Een jaar later landde hij met de Prinses Irene-brigade op de stranden van Normandië. Hemmes kreeg voor zijn verdiensten verschillende onderscheidingen. Zo werd hij in 2013 benoemd tot ereburger van Den Haag. En 2 jaar geleden werd Hemmers door koning Willem-Alexander in de troonrede aangehaald als held en inspiratie voor iedereen. Een 96-jarige oud-Engelandvaarder die als lid van de Prinses Irene-brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende. Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is. Het zijn de woorden van Rudy Hemmers. De Hemmers bekeek die troonrede samen met prinses Beatrix en hij was ontzettend trots. Dat is heel bijzonder dat ik op deze leeftijd door de koning nog eens een keer genoemd word. Hij sprak pas jaren na het einde van de oorlog over zijn ervaringen, omdat hij naar eigen zeggen niet wilde opscheppen. Dat de koning hem een held noemde, vond hij dan ook ongemakkelijk. Ja, een beetje overdreven. Ik heb gedaan wat ik vond dat er gedaan moest worden om die Duitsers er weer uit te trappen. De verzetsheld en Engelandvaarder Rudy Hemmers was 99 jaar. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het is zo'n 11 graden. Morgen bewolkt en wat regen. Dan wordt het een graad of 12. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. De berichten en rapporten rondom klimaatverandering stemmen niet al te vrolijk. En onderzoeksjournalist Sander Heijnen duikt daarom voor zijn podcast De Ommezwaai in de besluitvorming van groene verandering. I see trees of green. Niemand ontkomt er nog aan. Iedereen op de planeet gaat het voelen, of voelt het natuurlijk al, de opwarming van de aarde. Code rood concludeert het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De mens is onmiskenbaar de oorzaak van de snelle klimaatverandering. De Ommezwaai met Sander Heijnen. Precies. En we hadden het de afgelopen week al over de grootste vervuiler, namelijk Tata Steel. We hadden het over de grootste belegger, ABP. En dit keer de grootste sector waar je ingedoken bent, namelijk de landbouw. En bij mij aangeschoven dus echt Sander zelf. En ook niemand minder dan Jan de Koeier. Goeiedag. Bezig om biologisch boer te worden. Welkom beiden. Dankjewel. Sander, dus de landbouwsector. Daar heb je ook iets persoonlijks mee, hè? Hoorde ik in de podcast. Nou ja, grappig genoeg ontdekte ik dat ook weer. Herontdekte ik dat tijdens die podcast. Ik ben een echte stadsjongen, maar mijn grootouders zijn opgegroeid op een boerderij. En mijn oma die heeft me eindeloos verteld over het boerenleven hier in het Gooi, dat toen nog bestonden. Die boerderijen waar mijn grootouders in zijn opgegroeid, dat zijn nu allemaal villa's met grote tuinen. En ik heb een neef in Zeeuws-Vlaanderen die nog steeds akkerbouwer is. En ook biologisch akkerbouwer. Dus in die zin zit het in de familie. Maar ik denk dat we allemaal in Nederland wel enige nostalgie voelen naar het platteland, omdat we uiteindelijk vrijwel allemaal afstammen van boeren, korter of langer geleden. Ja, jouw neef zit ook in de podcast. Maar wat grappig is, we horen natuurlijk heel veel nieuws tegenwoordig over veeteelt en stikstof. Maar jij bent dus bij akkerbouw gaan kijken. Waarom? Nou, ik dacht eigenlijk, we zijn al zo doodgegooid inderdaad met die hele stikstofproblematiek. En daar valt heel veel over te zeggen. Er is ook al heel veel over gezegd. En als het gaat over de ommezwaai, kun je ook nog hele discussies gaan voeren of we überhaupt nog dierlijke producten moeten gaan gebruiken. Dat is natuurlijk ook een heel debat als het gaat over verduurzaming. Maar die akkerbouw die hebben we sowieso per definitie nodig. En er komt de Europese kaderrichtlijn water aan. En als we nu kijken naar hoe het Nederlandse oppervlaktewater ervoor staat, dan voldoet 99% van ons water niet aan die richtlijnen. Nou, je kan een beetje uittekenen wat er gaat gebeuren. Vanaf 2026 of 2027 worden die richtlijnen van kracht. Nee, ik zie het al voor me en ik ben geen jurist, hè, maar dat de eerste NGO's alweer gaan procederen met die richtlijn in hun hand. En want je hebt die richtlijnen en dat ons water, oppervlaktewater niet goed is, komt door akkerbouw. Deels door het gebruik van landbouwgif. Komt ook deels door stikstof, door mest, door andere dingen. Maar dat komt ook deels vanuit die akkerbouw. Dus uiteindelijk zullen we ook in die akkerbouw een enorme ommezwaai moeten gaan maken. Met minder landbouwgif. En ja, als we kijken hoe ver we nu zijn in Nederland, dan is zo'n 3-4% van die sector is biologisch. En de rest nog niet. Dus het is wereld te winnen. Zo is het. Maar je hebt in ieder geval Jan meegenomen. Jan de Koeier uit het prachtige Zeeland. Jij hebt de ommezwaai echt ook wel doorgemaakt. Of je maakt hem door. Want ja, jouw liefde voor biologisch boeren ontstond al van jongs af aan. Hoe ging dat? Ja, mijn liefde voor boeren in het algeheel ontstond al heel jong. Ik ben opgegroeid op een boerderij, op 2 boerderijen zelfs. melkveebedrijf van mijn moeder en een akkerbouwbedrijf van mijn vaders kant. En dat bedrijf wil ik ook graag overnemen. Dus daar ik kans toe krijg voor mijn familie. Samen met twee compagnons van mij. Die liefde voor biologisch die is langzaam gegroeid. Zoals veel liefdes in mijn leven. Mijn oom en tante waren biologisch boer. En al van jongs af aan kwam ik in aanraking met hoe dat ging. Hoe anders dat was. Hoeveel meer je bezig was in het gewas. Hoe vaker je door je gewas liep om onkruid eruit te halen. Het gewas in de gaten te houden. Je had veel minder handremmen. Komt later ook in verzekeringspremies gaat het later ook over. Dus je moest echt veel meer gefocust zijn op de teelt van je gewas. En daar, dus jouw oom en tante waren eigenlijk hun tijd al ver vooruit? Ja, dat waren een van de pioniers, zou je kunnen zeggen, van de biologische landbouw. Ver voordat er al echt een bestaande markt en consumentenvraag was, durfden zij al die stap te zetten richting een landbouw zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Ja, ja. We gaan natuurlijk zo meteen veel verder praten over dat biologische boeren. Maar Sander, jij dook ook de geschiedenis van de Nederlandse akkerbouwers in. Want kan jij schetsen waarom de akkerbouw in Nederland zo intensief geworden is? Dus als we hem heel kort samenvatten in een paar sprongen. We hebben in de jaren 30 een enorme crisis gehad waarbij de boeren amper nog geld kregen voor het voedsel dat ze produceerden. Dat is eigenlijk het trauma dat de boeren hebben opgelopen, de boerengeneraties van toen. En toen kort na de oorlog, toen hadden we in de steden een trauma van de hongersnood, de hongerswinter. Dus de mensen in de steden die wilden voedsel en die wilden een vaste toevoer van voedsel. En eigenlijk was toen de uitroom met de boeren. De boeren zeiden, ja, we willen best wel opschalen. Maar we willen wel zeker weten dat we ook betaald krijgen voor het voedsel dat we gaan produceren. Dus dat het risico niet bij ons ligt. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er garantieprijzen kwamen. En dat het voor boeren enorm loonde om zoveel mogelijk voedsel te gaan produceren. Omdat ze alles konden afzetten. Omdat er gewoon garantieprijzen waren. En dat heeft gemaakt dat we met overheidsbeleid die landbouwstand, die boerensector hebben aangemoedigd om zo maximaal mogelijk te intensiveren. Ja, en nu zien we, eigenlijk zien we het al 30 jaar, maar nu beginnen we steeds nadrukkelijker te zien wat daar de keerzijde van is. En als je begrijpt gevormd is, hoe die geschiedenis in elkaar zit, dan zie je ook dat je bijna niet anders kan dan als overheid weer na te denken van hoe kunnen we nou zorgen dat die boeren die stap naar duurzaamheid kunnen maken zonder dat zij alle financiële risico's daarvoor zelf hoeven te dragen. Dus eigenlijk werden we heel lang gestimuleerd om te meer. Zoveel mogelijk produceren voor zo weinig mogelijk geld. Dat was heel lang de prikkel. Ja, maar door meer voor zo weinig mogelijk geld. Dat heeft te maken met ruilverkaveling, maar ook dus veel gewasbescherming, dat soort zaken. Gewoon intensief en dus slecht voor de milieu. Ja, precies. Dus dat is inderdaad de stap die ik even oversla. Ja. Als je, Jan kan het beter vertellen dan ik, maar als je een perceel hebt en daar groeit onkruid op. Ja, je kan er één keer met bepaalde chemische middelen overheen rijden en je bent van al het onkruid af. En boeren als Jan, die gaan door het land heen en die moeten heel goed kijken zonder die chemische middelen van hoe krijgen we dat onkruid uit onze gewassen. En dat is, ja, dat vergt een vakmanschap dat we eigenlijk, ja, dat niet helemaal strookt met hoe we de afgelopen decennia hebben geleerd hoe landbouw in elkaar zit. Is het verschil echt heel groot tussen een gewone boer en een biologische boer, zeg maar? Ja, ik wil even benadrukken dat ik nog helemaal in het begin sta van de ommezwaai, zoals de podcast dan heet. We zijn net dat traject van omschakeling ingegaan. Dat duurt echt 6 jaar voor ons bedrijf. We zitten nu in de eerste jaren en we hebben nog geen biologisch product, zoals dat heet. Daarvoor moet je perceel per perceel je bedrijf omschakelen. Die grond moet, zeg maar, pesticidenvrij omschakelen. Worden. Nou ja, nooit pesticidenvrij, want die residuen die blijven helaas uit de DDT-tijd bijvoorbeeld nog in onze bodem en in ons systeem aanwezig. Maar inderdaad, die bodem tijd geven om te schakelen. Maar inderdaad, dat is een groot verschil. Het kunnen gebruiken van die chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het hebben van die, het kunnen nemen van die maatregelen in de teelt. Maar je ziet ook dat de gangbare landbouw moet opschuiven. Die wondermiddeltjes van vroeger, zeg maar, die tegen alles hielpen. Ja. En achteraf bleken heel schadelijk waren voor het milieu. Die zijn er jaar na jaar steeds minder geworden. Die zijn echt wel echt zwaar teruggedrongen. En er komen wat middelen voor terug, maar die werken minder goed. Afijn, ook gangbare boeren zijn gedwongen nu al om te verduurzamen. Ja, we gaan ook even luisteren naar jouw vader, Joop de Koeien. Die vertelt hier waarom boeren eigenlijk nu nog steeds pesticiden gebruiken. De gewasbescherming, insecticide in dit geval, dat scheelt je een paar tientjes. één bespuiting. Het is te goedkoop. En we weten dat we eigenlijk dat we, wel dat dat het slechtste is wat we doen. Maar het is een goedkope verzekeringspremie. En voor jonge boeren die zwaar bij de bank zitten, die hebben niet veel andere opties dan een goedkope verzekeringspremie te nemen. Ja, Jan, jouw vader omschrijft hier dat ja, pesticide ook een soort van verzekering is, vooral voor jonge boeren. Jij bent een jonge boer. Heb jij nou, neem jij echt een groot risico als biologisch jonge boer? Op een aantal gebieden zeker wel. De structuur van het bedrijf is nu zo en mijn uitgangspositie is dankzij mijn vader en oom gunstig, waardoor we deze stap durven en kunnen zetten. Maar dat geldt zeker niet voor alle bedrijven. Maar zeker, ja, er zijn alsnog grote risico's die je neemt. Je moet investeren in nieuwe machines. Je moet je grond laten omschakelen. Dat kost geld, want je hebt niet de extra opbrengsten van een biologische prijs die jaren. Dat gaat tijd overheen en tijd kost geld. Maar ja, inderdaad, het is een enorm risico. Want je hebt inderdaad je kunt minder ingrijpen in de teelt. Je kunt niet spuiten tegen die luizen. Je kunt niet spuiten tegen schimmels of onkruid. Maar het is wel de toekomst waar we naartoe moeten. Wij moeten, kijk, jij zei net, het is nu 3-4% van de akkerbouw die nu biologisch is. Maar dat moet natuurlijk op veel grotere schaal. Waarom is het nog altijd zo'n groot risico voor jonge biologische boeren, Sander? Nou ja, kijk, uiteindelijk, wat je nu ziet. Je ziet bijvoorbeeld momenteel met de aardappelteelt. Hè? De aardappelteelt die is niet zoals die zou kunnen zijn. En wat ik begrijp is dat die prijzen weer dalen. En mijn neef, hè, die ook biologische akkerbouwer is, die zit in die podcast. En die vraagt zich nu af. Hè, het ziet er naar uit dat hij helemaal niet zoveel meer prijs krijgt voor die aardappels die hij teelt. Dan als hij het gangbaar had gedaan. En het punt is, hij is twee keer zoveel tijd en ook kosten kwijt aan die biologische teelt. Omdat die handmatig door dat land gaat. Omdat die veel meer extra bewerkingen moet doen. En op het moment dat een inkoper, in dit geval een van de grote supermarktketens, als die daar niet de volledige meerprijs voor willen betalen, dan is het voor een boer eigenlijk, ja, waarom zou je al dat extra werk erin doen? Dus mijn neef had letterlijk in die podcast van, ja, ik doe dit omdat ik er echt heel erg in geloof. Vanuit het goed zorgen voor de aarde. Maar als je dat geloof wat minder sterk hebt, ja, waarom zou je dan als akkerbouwer al die energie erin steken? Waarom zou je het doen, Jan? Nou ja, kijk, de biologische markt is net als de markt voor gangbare producten een vrije markt. Hè? Een markt van vraag en aanbod. Inderdaad, in dit soort jaren, de afgelopen jaren, zijn er veel boeren omgeschakeld in Europa. Europese markt, naar biologische landbouw. Dus er zijn extra biologische producten op de markt gekomen. En de consumptie is, zeker in de tijd waar we nu zitten, niet toegenomen. Waardoor die werking van vraag en aanbod, de prijsvorming in de biologische landbouw geen... Maar dan zouden biologische producten gewoon geholpen moeten worden, toch? Door sturing, door overheid van jongens. We moeten juist die biologische kant op. Dus er moet aan knoppen gedraaid worden om biologische producten gewoon voor jou rendabel te maken. Zeker, en dan kan de overheid en dan kunnen ook ketenpartners en alle consumenten individueel kunnen daar keuzes in maken. Waardoor die biologische vraag gestimuleerd wordt. Waardoor jonge boeren als ik meer zekerheid hebben dat ze die stap kunnen maken en die stap ook terugbetaald krijgen. Ja, gaat dat gebeuren, Sander? Nou ja, we hebben een overheid die niet heel erg is van het ingrijpen in de markt. Al is dat misschien wel een beetje aan het kantelen. Maar uiteindelijk, het zal moeten. Hè? En nogmaals, er wordt al heel vaak gezegd, consumenten moeten meer gaan betalen voor hun voedsel. En dan kunnen boeren omschakelen. Maar als ik een beetje aan zit te rekenen, dan de prijs waarvoor een zakje aardappel in de winkel ligt is vaak 8-9 keer het bedrag wat de boeren daarvoor krijgen. En je kan mij niet wijsmaken dat in deze tijd met moderne ketens, als je ze optimaal zou inrichten, dat die marge zo hoog moet zijn. Dus dat is echt een marktprobleem waarvan ik denk, ja, laat de consumenten betalen wat we betalen nu, maar zorg dat een veel beter, of een groter deel van dat geld bij die boer terechtkomt, zodat die kan omschakelen zonder dat hij zelf van de financiële problemen komt. Goed betoog, goede podcast ook. De Ommezwaai, zeker gaan luisteren. En Jan de Koeijer, ik hoop spoedig van jou biologische aardappels te kunnen eten. En Sander Heijnen, tot volgende week. Tot volgende week. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Voor het eerst sinds Joe Biden president van Amerika is, heeft hij zijn Chinese collega Xi Jinping ontmoet in Indonesië, vlak voor aanvang van de G20. En dat deden ze met een ferme handdruk. Daarom nu in aanloop naar Bureau Buitenland ook een buitenlands plaatje. Hier is geen woord Chinees bij. Drafi Deutscher met Shake Hands. Shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, gern zum Tanz mit mir, ich darf dich auch mal küssen. Doch du hast in Wahrheit einen anderen Mann im Sinn. Drum werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Lass mich von dir gehen, bevor ich ganz verloren bin. Shake hands, shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, shake hands, drum gebe ich dich frei. Shake hands, shake hands, shake hands, mein Herz muss weiter wandern. Shake hands, shake hands, auf Wiedersehen, goodbye. Überall, wohin ich sehe, sehe ich gebrochene Herzen. Erst heißt es, ich liebe dich und dann ist man allein. Mit der Liebe spielt man nicht, sonst gibt es meistens Schmerzen. Und ich glaube, das kann nicht der Sinn der Liebe sein. Shake hands, shake hands, dein Herz liebt einen anderen. Shake hands, shake hands, drum gebe ich dich frei. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, mein Herz muss weiter wandern. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, auf Wiedersehen, goodbye. Auf Wiedersehen, goodbye. Auf Wiedersehen, goodbye. Prachtig plaatje, maar we moeten zo meteen lekker naar Bureau Buitenland gaan luisteren met Sophie Derksen, want Sophie... Ja, wat voor mooi nieuws hebben jullie? Ja, shake hands. Door de zure appel heen bijten hoorde ik. Nou, dat geldt misschien ook wel een beetje voor Nederland en Turkije. Het land werd natuurlijk dit weekend opgeschrikt door een aanslag. Daar staan we kort bij stil. Maar we praten vooral over de relatie die Nederland met Turkije zou moeten onderhouden. Er ligt een advies, een opmerkelijk advies over die relatie. En daar praten wij straks over verder. Dankjewel, Sophie. Dit was het Nieuws BV. En morgen is er weer een nieuwe. Tot dan. BNN VARA. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, we gaan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. AvroTros helpt jonge talenten bij de start van hun carrière. Met het talentraject AvroTros Klassiek presenteert... bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren ze zich aan het grote publiek. Geef ook om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van Jong Muziektalent, inclusief magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek.